تیرے قدموں پہ سر کو جھکایا ہے, میرے شرڈی والے بابا تو نے گلے سے لگایا ہے. او بابا تیرے قدموں پہ کرتا ہوں فریاد میں, سارے جہاں نے ٹھکرایا تو آیا تیرے پاس میں. کرونا کا ساگر تو دیا کا بھنڈار ہے, ماں کی ممتا تو ہی پتا کا پیار ہے. میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے, اوم سائی رام. او میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے, سائی بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے, سائی بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. او میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے, او میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے, سائی بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے, سائی بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. وہ جیسے جیوتی پرکاش دونوں ساتھ رہے, وہ جیسے جیوتی پرکاش دونوں ساتھ رہے. شری والے تو ہمیشہ میرے پاس رہے, شرڈی والے تو ہمیشہ میرے پاس رہے. سائیں بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے, سائیں بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. او میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے, او میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے, سائیں بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے, سائیں بابا تو ہمیشہ میرے مل جاتا ہے تیرے دربار میں. سویا ہوا نصیب پھر سے جاگ جاتا ہے, بھوت پریت دشٹوں کا سایہ بھاگ جاتا ہے. ساجو سکندر نہ دنیا کا کمال دے, اے مالک میری جھولی میں اتنا ہی ڈال دے. ہے چاہے دھن اور دولت نہ پاس رہے, اوم سائی رام. ہے چاہے دھن اور دولت نہ پاس رہے, سائیں بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے, سائیں بابا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. وہ میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے, وہ میرے سر پہ صدا تیرا ہاتھ رہے. شرڈی والے تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے, شرڈی والے تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. मुझ पर एतबार है, उसके लिए तो हर दिन मानो एक त्योहार है। तू ही बाबा भोला है, तू ही बाबा मौला है, किसी ने मसीहा तुझको तो किसी ने नानक जी बोला है। तुझको आता देना बाबा, मुझको आता लेना, मेरे लिए बाबा बस इतना ही कर देना। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे।